wodnego lub worka już za 829 zł. Więcej okazji w najnowszej gazetce. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. No, tym razem już dobry wieczór po godzinie 18:00. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Trzeci dzień marca, piątek. Czas na serwis. Justyna Mączka, Radosław Mróz. Cały zarząd PKP odwołany to konsekwencja prokuratorskich zarzutów w związku z niekorzystną dla spółki umową o ochronie dworców podczas Światowych Dni Młodzieży. Na 3 miesiące trafi za kraty były poseł PSL Władysław S. miał współpracować z gangiem zajmującym się oszustwami kredytowymi. Dwóch uchodźców zginęło w pożarze, który wybuchł na nielegalnym obozowisku na południowym wybrzeżu Włoch. Cały zarząd PKP SA został zdymisjonowany w związku z zarzutami prokuratorskimi, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Nowym szefem spółki został dotychczasowy szef przewozów regionalnych Krzysztof Mamiński. A wcześniej prokuratura informowała, że 4 członków Zarządu Polskich Kolei Państwowych usłyszało prokuratorskie zarzuty. Sprawa dotyczy zabezpieczenia dworców kolejowych przed zagrożeniem terrorystycznym w czasie Światowych Dni Młodzieży. Według ustaleń śledczych w maju PKP SA zawarło z jedną z warszawskich spółek niekorzystną umowę na prawie 2 miliony złotych. Rzecznik Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Szymon Huptyś informuje, że tylko nieznaczna część z kwoty 2 milionów złotych trafiła na konta spółki, z którą PKP podpisały umowę. Już na początku sierpnia 2016 roku minister infrastruktury i budownictwa wydał polecenie, aby wstrzymać wypłaty z tytułu tej umowy, a tym samym nie wypłacono około 70% tego zobowiązania. Członkowie zarządu odpowiedzą za niegospodarność i nieumyślne wyrządzenie szkody. Grozi im do 3 lat więzienia. Nie zostali aresztowani. Były poseł PSL-u i działacz związków rolniczych Władysław S. trafi na 3 miesiące do aresztu. Mężczyzna został zatrzymany w środę w związku ze śledztwem dotyczącym działalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w Wołominie, z której wyłudzono wielomilionowe kredyty. Władysław S. usłyszał 6 zarzutów. Prokuratura ustaliła, że były poseł współdziałał z zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się m.in. oszustwami kredytowymi. Po tym jak posłowie PiS-u złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie procedury wyboru pierwszej prezes Sądu Najwyższego, głos zabiera sama profesor Małgorzata Gersdorf. W czasie katowickiej konferencji sędzia Konstytucja prezes mówiła, że tu cytat, w sposób bezprecedensowy atakuje się sądy, władzę sądowniczą, no i personalnie mnie. Profesor Gersdorf stwierdziła także, że obawia się, iż może nastąpić ograniczenie sądownictwa. Może ten plan wynika z projektu konstytucji, który wisiał na stronie Prawa i Sprawiedliwości jako partii opozycyjnej, bo tam ta niezależność sądownictwa była bardzo ograniczona. I myślę, że to jest taki zamiar, żeby ograniczyć tę trzecią władzę przez takie rozciąganie uprawnień parlamentu. Pod wnioskiem podpisało się 50 posłów PiSu. Arkadiusz Mularczyk przekonuje, że sprawa wyboru prezes sądu powinna być rozstrzygnięta w Trybunale. Dodaje, że gdyby nie było w Polsce debaty na temat praworządności, być może nikt nie przyjrzałby się tej sprawie. Oto też mam pewną pretensję do pani prezes Małgorzaty Gersdorf, bo w ostatnich tygodniach, miesiącach wielokrotnie w bardzo ostry sposób wypowiada się na temat Sejmu, rządu, tego co się dzieje w państwie. To są często, powiedziałbym, ataki o charakterze nawet politycznym. Wniosek posłów PiS-u na swoich stronach internetowych dziś opublikował Trybunał Konstytucyjny. Armii Ludowej, Zygmunta Berlinga i 9 maja. Być może za kilka tygodni takie nazwy ulic znikną z Wrocławia. Chcą tego radni Prawa i Sprawiedliwości. W zamian pojawiłyby się ulice Danuty Siedzikówny-Inki czy Tadeusza Różewicza. Projekt uchwały trafił już do radnych, będzie głosowany podczas jednej z kolejnych sesji. Radny Robert Pińkowski nie ma wątpliwości, że ten projekt powinien zyskać ponadpartyjne poparcie. Komunizm skończył się 4 czerwca 1989 roku, ale te pomniki, nazwy ulic nadal są obecne w naszej świadomości, w naszym otoczeniu i powinniśmy od tego odejść. Radni tłumaczył, że zmiana nazw ulic nie spowoduje dodatkowych kosztów dla mieszkańców, bo nowe przepisy zakładają, że wymiana dokumentów nie jest potrzebna. W serwisie Trójki na koniec informacje z zagranicy. 2 uchodźców z Mali w Afryce Zachodniej zginęło w pożarze, który wybuchł w nielegalnym obozowisku imigrantów na południowym wybrzeżu Włoch. Policja zaprzecza domysłom, że pożar został wywołany celowo. Piotr Kowalczuk. W barakach nielegalnego koczowiska w Szczerym Polu w okolicach Rignano w fatalnych warunkach mieszkało kilkuset imigrantów z Afryki.

Imelda May, program trzeci, audycja popołudniowa. Pierwsze ponoć przebiśniegi, coraz wyższa na pewno temperatura, słońce coraz śmielej wygląda zza chmur. Powinniśmy tryskać energią, wraz z przyrodą budzić się do życia. A tymczasem jest wręcz przeciwnie. Dlaczego tak się dzieje? O tym Martyna Masztalerz. Czuć tą wiosnę już? Tak. I co, lepiej się człowiek czuje wtedy? Tak. Pani ma więcej energii, czy może mniej? Jakaś taka ospałość się wkrada. Zdecydowanie więcej. Może nie ospałość, zmęczenie, ale dolegliwości różne. Mariusz Makowski, psycholog społeczny. No przede wszystkim wiosna jest zmianą pory roku, a każda zmiana wywołuje zazwyczaj pewien wysiłek adaptacyjny. Więc dla wielu osób, mimo że jest to zmiana na lepsze, to jednak jest to zmiana i to wymaga przygotowania, przestawienia się. Zmienia się długość dnia, ilość światła, trochę inaczej śpimy, więcej dobrego powietrza, bo trochę smogu nam wywiało. To taki szok trochę. Rzeczywiście. I też jedziemy trochę na rezerwie. No, musimy przetrwać tą zimę, tak jak wiele innych gatunków zwierząt. Może już nie tak, że zapadamy w sen zimowy, natomiast wiele osób zmniejszyło aktywność fizyczną. Ta forma gdzieś uleciała i mamy zadyszkę i cały czas w tym samochodzie, czy w tramwaju i w tej pracy, w zamkniętych pomieszczeniach. A pani widzi, jak chodzę. Ledwo. Stawy zastane, mało chodziłam. Boli mnie kolano, mam trochę problem. Anna Prokop-Staszecka. Jestem dyrektorem szpitala od 7 lat, ale tak naprawdę to jestem lekarzem. Jestem lekarzem internistą, pulmonologiem. Niby wszystko za oknem budzi się do życia, a my właściwie jesteśmy tacy dosyć ospali i zmęczeni. Jakie reakcje chemiczne teraz zachodzą w naszych organizmach? Jeżeli nagle wczoraj mieliśmy 17 stopni, to nic dziwnego, że wczoraj się nie najlepiej czuliśmy. Bo z jednej strony było słońce i było cudowne, a z drugiej strony byliśmy słabi. To są wahania ciśnienia, to są wahania temperatury i to wszystko wpływa na organizm. No to jest, ale to zawsze tak jest właśnie. Ja jestem przyzwyczajona, że była zima, przedwiośnie. Tak, właśnie. A teraz jest wiosna. Albo lato, albo zima. No to organizm jest... szaleje. Szaleje. No. Większość jest tych, których pytamy, starszych ludzi, są meteopatami, czyli tak naprawdę są pod wpływem tych warunków pogodowych. Ogromnie to odbierają, przeżywają, że spadek ciśnienia i tak dalej. Pani w młodym wieku weźmie pani kawę dodatkową, wypije i jest pani szczęśliwa. Natomiast no, starszy człowiek troszkę inaczej, ale generalnie nawet starsi ludzie mówią, byle do wiosny, a ta wiosna zawsze oznacza coś jakby nowego. Dla młodych to może zakochanie, a dla starszych, że będzie mniej bolało w kościach, może będzie możliwość tych spacerów, usiąść sobie na ławeczce, posłuchać, porozmawiać z sąsiadami, ale zawsze wiosna jest tym dobrym okresem w życiu każdego człowieka. Jak organizm na te pierwsze oznaki wiosny reaguje? Czy energią, czy może raczej taką ospałością i zmęczeniem? No, w naszym wieku raczej tak różnie jest. Proszę pani, wszystko jest złe. Wszystko jest wszystko złe. Wszystko jest do kitu. To znaczy co? Zły zmęczenie? Humor, chandry, zmęczenie, bóle głowy, bóle kości, wszystko źle. Wychodzą stawy, serce. Czyli budzą się raczej dolegliwości niż energia. Ale energia też, energia, bo wiosną też się budzi, tak. Czyli łatwiej się z tym wszystkim uporać wtedy. Oczywiście, już bliżej do lepszego. Trzeba przeczekać, nie ma wyjścia. O wiosnę pytała Martyna Masztalerz z Polskiego Radia Kraków. To właściwie letnia piosenka, ale co tam. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walk in town on silver spurs that jingle too. The song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Avalon, Natalia Avalon. 19 minut po 18, program trzeci, audycja popołudniowa. Kary pieniężne dla rodziców, którzy rezygnują ze szczepień obowiązkowych, są zbyt dotkliwe, uważa Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach. Grzywny sięgają nawet kilkunastu tysięcy złotych. Dlatego niebawem do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka trafi skarga na polskie prawo, które nakłada taki obowiązek. Przymus szczepień nie jest regułą w 16 krajach europejskich. Stowarzyszenie chce, aby tak było również w Polsce. Ja nie jestem akurat za szczepionkami. Ja osobiście nie szczepiłam. Chciałabym mieć możliwość wyboru. Skonsultowałam się z lekarzami. Jest tyle szczepów różnych. Bardzo dużo dziecko dostaje naraz tych wszystkich przeciwciał. Kto przygotowuje, bo to nie stowarzyszenie oczywiście będzie występować do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Tak, będą to dwie rodziny. Jedna z Kalisza, druga z Konina. Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP. Napisaniu tej skargi będzie pomagała kancelaria współpracująca ze stowarzyszeniem. Czyli państwo wskazują na prawa pacjenta, które stanowią o tym, że pacjent ma prawo odmówić jakiegoś zabiegu, tak? Do niego należy ta decyzja. Tak, właściwie to jest prawo do świadomej zgody. Od co najmniej 10 lat jest amok antyszczepionkowy. Doktor Marcin Rawicz, Warszawski Szpital dla Dzieci. Szczególnie na terenie Polski, ale nie tylko. No niestety widujemy bardzo dużo dzieci w tej chwili nieszczepionych. Na skutek ruchu antyszczepionkowego choroby zaczynają wracać. Wypisaliśmy z kliniki mamę z 8-miesięcznym dzieckiem z ciężkim szczusem. Profesor Leszek Szenborn, pediatra, specjalista chorób zakaźnych. Którzy nie byli szczepieni, starsze dzieci nie były szczepione, to jest trzecie dziecko. W tej chwili zachodzi zachorowały wszystkie dzieci i ojciec. To się zdarza. Wcześniaki szczepimy bardziej niż dzieci urodzone o czasie. Profesor Ewa Helfich, krajowy konsultant w dziedzinie neonatologii. Potem pediatrzy się zastanawiają, jak to dziecko się urodziło tyle przedwcześnie, to może należy te szczepienia odroczyć. A tu wręcz przeciwnie. I dlatego my idziemy drogą faktów dokonanych. Z tym, że za każdym razem rodzice są oczywiście drobiazgowo pytani o zgodę, zapraszani, żeby byli przy szczepieniu. W razie właśnie takiej niezgody musimy w dokumentacji lekarskiej mieć protest obydwojga rodziców, żeby móc nie szczepić. I my potem sanepid zawiadamiamy o tym, bo to nie tylko chroni małe dzieci przed zachorowaniem, ale ludzi starszych. Ryzyko istnieje u kobiet w ciąży i wtedy wiem, że trzeci trymestr ciąży plus choroba zakaźna, czy to będzie świnka, ospa wieczna, różyczka jest w pierwszym trymestrze groźna. Nie stanowi żadnego ryzyka dla ciężarnej, natomiast dla jej płodu stanowi olbrzymie. W Niemczech odnotowano 23 przypadki w zeszłym roku choroby Heine-Medina. W większości u imigrantów, ale również u nieszczepionych niemieckich dzieci. Ci ludzie, którym się potem trafi taka choroba, no też będą bili głową o ścianę. Co oni narobili, tylko być za późno. Ja już niestety znam takie przypadki. O obowiązkowe szczepienia pytała Ewa Dudzińska. 8 minut 39 sekund, ale jestem pewien, że w tym przypadku nie za długo. To Prince. I never meant to call you in your sorrow. I never meant to call you in your pain. I'm the one that wants to have you laughing. I only we'll be right back. Michał twierdzi, że wszyscy posnęli. Nie sądzę. Purple Rain i Prince w Trójce po 18.30. Skrót wiadomości. Radosław Prus. PiS składa projekt nowelizacji ustawy w sprawie wycinki drzew. Zakłada on m.in., że właściciel działki dalej będzie mógł usunąć drzewa lub krzewy. Przez 5 lat od wycinki jednak nie będzie mógł sprzedać ziemi w celach komercyjnych, na przykład deweloperowi. Nowy projekt będzie procedowany najprawdopodobniej na najbliższym posiedzeniu Sejmu 8 marca. Wyłudzenie ponad 6 milionów złotych pożyczki ze spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w Wołominie, a także pranie brudnych pieniędzy. To są jeden z zarzutów, które prokuratura postawiła byłemu posłowi PSL. Władysław S. został zatrzymany w środę w związku ze śledztwem dotyczącym SKOK-u. Rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Łukasz Łapczyński informuje o zarzutach. Uzyskania 3 kredytów, każdy na kwotę ponad 1 000 000 zł, udzielonych na 3 podstawione osoby, tak zwane słupy, które to kredyty również zostały udzielone w oparciu o nierzetelne dokumenty, a także zarzut przyjęcia środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa w kwocie ponad 4 400 000 zł na rzecz jednej ze spółek, której podejrzany posiadał udziały, czyli tak zwany zarzut prania brudnych pieniędzy. Decyzją sądu Władysław S. trafi na 3 miesiące do aresztu. W Hiszpanii trwają poszukiwania 120 gości, którzy uciekli z restauracji bez płacenia rachunku. Grupa pojawiła się w lokalu w miejscowości Bembibre. Było to przyjęcie z okazji chrztu. W pewnym momencie między posiłkami wszyscy goście wyszli i odjechali. Do zapłacenia pozostał rachunek w wysokości 2200 euro. O tej sprawie w serwisie Trójki o 19 opowie nasza hiszpańska korespondentka. Zapraszamy. W nocy na Pomorzu Zachodnim deszczowo, poza tym bez opadów, dość pogodnie. Nadal wietrznie, niestety wysoko w Tatrach prędkość wiatru może dochodzić w nocy do 120 km na godzinę. W nocy temperatura od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 1 w centrum, 4 na Dolnym Śląsku. A jutro na południu i w centrum pogodnie, na północy więcej chmur. Na Suwalszczyźnie deszcz, nadal wiatr, w górach Halny wiejący do 140 km na godzinę. W Augustowie jutro 9 stopni, w Gdańsku 10, w Lublinie 11, w Warszawie, Bydgoszczy, Koszalinie 12, w Poznaniu 13, w Szczecinie 14, w Kielcach, Rzeszowie 15, a w Krakowie i we Wrocławiu, a nie, bo 17. Następne dni deszczowe i chłodne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Na szczęście nie jest za późno, żeby kupić wymarzoną Toyotę. Wyprzedaż rocznika 2016 ciągle trwa. Legendarna niezawodność w wyjątkowej cenie. Przyjdź na dni otwarte 11 i 12 marca i przekonaj się sam. Z samego serca Polski koncert nie tylko dla dzieci z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Chór Agaty Steczkowskiej, zespół śpiewaczy Powsinianie oraz kameralny zespół folklorystyczny Grupa 50+, zaprezentują muzykę z centralnej Polski. Niedziela, 5 marca, godzina 11, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Panie Arturze, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, witam. To meldunek zdaje się z drogi, tak? Tak, tak. Jadę w tej chwili autostradą A1. Minąłem przed chwilą wypadek, chyba dosyć duży, sądząc po ilości niebieskich kogutów. Między Łodzią a Piotrkowem, w kierunku Piotrkowa, tuż przed Piotrkowem, jakieś 4 kilometry, jest zupełnie zamknięta autostrada w stronę. Ledwo pana już słyszę, ale myślę, że to, co najważniejsze, do wszystkich kierowców dotarło. Pozdrawiam, dziękuję. To Nancy Sinatra. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. yet. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah, and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. To była Nancy Sinatra. Tak zwane inicjatywy oddolne, stowarzyszenia, wreszcie wspólnoty. Polacy coraz częściej angażują się w działania na rzecz swojej społeczności. Nie jest to jednak na razie zaangażowanie na zadowalającym poziomie. Jak twierdzi Karol Mojkowski, działacz, pracownik organizacji pozarządowych, mogłoby być znacznie lepiej. Gdybyśmy, czy podzielają taki pogląd, że działając razem przyczynią się do tego, że coś w ich lokalnym środowisku, w bloku obok, we wsi się poprawi, to 3/4 mówi, że tak. No, jednak gorzej jest z tym, jak już przychodzi do działania. Czym teraz się zajmujecie? Roznoszeniem informacji o funduszu remontowym. Bartłomiej Pędziwiatr i Mariusz Trębicki działają na rzecz swojej wspólnoty mieszkaniowej. Chcielibyśmy, żeby ci mieszkańcy się zainteresowali, że taki pomysł powstał i nas poparli. Żeby mogli też się zapoznać dokładnie tym, co proponujemy. Zaangażowanie społeczne nie jest równoznaczne z zaangażowaniem obywatelskim i na odwrót. No tak, tutaj możemy rozdzielić te dwie kwestie. Daniel Prędkopowicz z Fundacji Fundusz Współpracy. Z jednej strony mówimy o zaangażowaniu społecznym, czyli pracy czy pomocy innym. I tutaj badania z 2014 roku wskazują, że no blisko 4/5 wszystkich w ostatnim roku pomogło. Ale najczęściej to jest pomoc swoim sąsiadom, rodzinie, przyjaciołom. Pomalować płot czy użyczył prądu, żeby odpalić rano samochód, jaki jest wysoki mróz. Ale z drugiej strony mamy tę aktywność obywatelską, a więc tych wszystkich, którzy szczególnie w ostatnim czasie mocno angażują się w różnego rodzaju ruchy protestów, ruchy poparcia bądź zadeklarowania swoich poglądów także na ulicy czy przy urnie wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy mieszkańcami tego osiedla i chcielibyśmy zapytać, czy czytała pani naszą ulotkę o funduszu remontowym? Coś słyszałam, ale tych szczegółów nie znam, ale chętnie wysłucham. Czy ludzie interesują się tym, co się dzieje wokół nich? Świadomość różnego rodzaju problemów istnieje, chociażby widać to na profilach osiedlowych. Widać, że ludzie dostrzegają te problemy, widzą, że trzeba je rozwiązać, podają nawet pomysły, tylko już problem pojawia się w realizacji. Ktoś musi być tą pierwszą osobą, która ruszy ten kamyczek. Jak jest w innych krajach? Ten odsetek jest zdecydowanie wyższy. No ale to, co się w Polsce rzeczywiście dynamicznie rozwija, to jest zaangażowanie ludzi w różnego typu grupach nieformalnych, które robią coś po to, żeby sobie pomóc, czy sportowych, czy na rzecz środowiska, czy na rzecz zdrowia. Czy nawet wspólnoty mieszkaniowej. Jasne. Wasza działalność nie kończy się tylko na tym, że chodzicie i rozdajecie ulotki. Zdecydowaliśmy się założyć stowarzyszenie i między innymi zajmujemy się sprawami naszej lokalnej społeczności, nie tylko osiedlowej, trochę szerszej, choćby interwencja w sprawie szkoły w Parzniewie, czy w sprawie nagromadzenia inwestycji w najbliższym czasie w Pruszkowie, w Brwinowie. To jest cecha ogólnoświatowa, że kiedy czujemy, że musimy przeciwko czemuś zaprotestować, to jest nam łatwiej się zjednoczyć. Łatwiej jest zaangażować się mieszkańcom w protesty na ulicach, niż kiedy mielibyśmy skrzyknąć sąsiadów do tego, abyśmy wybudowali wspólnie skwer. No nigdy nie będzie tak, że wszystkim będzie się chciało chcieć, ale raczej chodzi o to, żeby ludzi mobilizować. Jednym z wzorów zaangażowania obywatelskiego będą Stany Zjednoczone, szczególnie jeśli chodzi o formę finansowego wsparcia działań charytatywnych. Tam zbiórki publiczne, różnego rodzaju fundraising jest niesamowicie popularna i tam większość społeczeństwa daje darowizny. No, a u nas ta forma niestety ogranicza się do przekazywania 1% razem z podatkiem, co tak naprawdę nie jest żadną formą darowizny. Z przytoczonych już badań CBOS-u z 2014 wynika, że jedynie co piąty z nas deklaruje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy poświęcił swój czas na dobrowolną, nieodpłatną pracę w jakiejś organizacji czy instytucji. Czyli cechuje nas postawa aspołeczna. Pytał Kuba Witkowski. Zastanawiam się, czy ktoś jeszcze z Państwa pamięta czyny społeczne. Wprawdzie niegdyś pewnie praktycznie niewiele z nich wynikało, ale gdyby przekuć je w realną jakość, no to 200% normy na luzie. Dziewiętnaście minut do 19:00. Tony Bennett, Katie Lang. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is La Vie Rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see La Vie Rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be loving. Tony Bennett, Katie Lang w Trójce. Dokładnie 3 lata temu zlikwidowano ostatnie połączenie kolejowe w Polsce i w Europie z lokomotywami parowymi na linii Leszno-Wolsztyn-Poznań. Tymczasem Koleje Wielkopolskie postanowiły wznowić kursowanie parowozów w regularnych kursach pociągów. Trwają już ostatnie przygotowania do uruchomienia buchających parą lokomotyw. Zatem para buch, koła w ruch. To była podróż parowozem. W latach 70. jeździliśmy z rodzicami i skład ciągnęła lokomotywa parowa. Wolsztyn ma ruszyć jeszcze w marcu z pociągami rozkładowymi. Mirosław Szymański, miłośnik kolei. A więc nawiążę do tej ponad stuletniej tradycji parowozowni od 1907 roku, kiedy to w sposób ciągły były prowadzone pociągi rozkładowe. Nie turystyczne, a rozkładowe. Planujemy uruchomienie pociągów w relacjach Wolsztyn-Leszno-Wolsztyn i będą jeździły od poniedziałku do piątku. Andrzej Jabłoński, dyrektor parowozowni Wolsztyn. Natomiast w soboty planujemy uruchomienie pociągów w relacji Wolsztyn-Poznań-Wolsztyn i będą to dwie pary pociągów. Parowozownia w Olsztynie dysponuje dwoma parowozami polskiej produkcji. Ariel Ciechański, Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Parowozem do pociągów osobowych serii OL49. Jedna sztuka w tej chwili jest czynna. Natomiast drugi to jest odbudowany w zeszłym roku parowóz pośpieszny PT47. Niestety w Polsce nie ma w tej chwili wagonów ze sprawnym ogrzewaniem parowym. W tej chwili wagony są ogrzewane elektrycznie i nawet jeżeli były dostosowane do ogrzewania parowego, urządzenia te zostały zdemontowane. Nie ma możliwości, że się puszcza parę do systemu ogrzewania wagonów i żeby to ogrzewało. Po prostu tego systemu nie ma. Mamy problem z pozyskaniem wagonów z ogrzewaniem. Czynimy starania, aby takie wagony pozyskać. Jeśli uda nam się pozyskać wagony właśnie w takim standardzie, to planujemy uruchomienie przewozów w marcu. Natomiast jeśli nie uda nam się uzyskać takich wagonów, to przewozy rozpoczniemy dopiero w czasie, a więc będzie to kwiecień, kiedy już nie będzie wymagane ogrzewanie wagonów. Pytanie, jak będzie ułożony rozkład, czy nie będzie takich sytuacji, że na przykład wolniejszy pociąg parowy będzie jechał w godzinach takich, kiedy ludzie dojeżdżają do pracy, czy wracają ze szkół. Ktoś powinien pomyśleć o tym, żeby to było też dopasowane, nazwijmy to, do potrzeb lokalnej społeczności. Te lokomotywy parowe ciągnęły te składy w taki sposób, że one dojeżdżały na czas. Każdy, kto chociaż raz był w pobliżu parowozu, wie, że ta maszyna ma duszę, bo ta maszyna nie jest zimna. Parowóz, jak się go rozpala, to jakby się ożywało nieboszczyka. Ze stanu takiego zimnego, kupy takiego zimnego żelaza staje się maszyną, która jakby wstaje na nogi. Jej serce zaczyna pracować, serce to kocioł, zaczyna ożywać, zaczyna syczeć, puszczać parę i widać, że ona jakby budzi się do życia po to, żeby prowadzić te piękne pociągi, nawet z dużymi prędkościami. Pomysłem zainteresował się miłośnik parowozów i kolejnictwa, Tomasz Jeleński. Pan Tomasz napisał: czyn społeczny pamiętam, a to redaktor pamiętam, niewidzialna ręka to także ty. Ba, pamiętam pozdrowienie nawet czołem niewidzialni. Troszkę brzmi jak pozdrowienie radiowców, prawda? Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. Shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast wind, and I'm sailing on a summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Thank you. Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. Joe Sample i Randy Crawford. Proszę Państwa, żartów nie ma, proszę słuchać na zapas, bo po 19 tak pięknie to już nie będzie. Żartuję troszkę, będzie. A Marek Niedźwiecki już po lekturze dodatku Gwiazdy, także wszystko po 19. Je n'ai connu qu'une histoire d'amour au fil de ma vie. Cet homme m'a promis le toujours. S'est enfoui. C'est la couleur de l'enfer quand les mensonges salissent tout. J'aurais pu sombrer sous la colère comme un cheval fou. Possible. J'ai vu mes châteaux en Espagne, ce que j'ai bâti disparaître sous les flammes de la jalousie. C'est une douleur sans égale qu'on s'invite. To była Tina Arena. W Trójce niedawno zapowiadali wiosnę, otworzyłem okno i prawda jest, proszę Państwa, jeszcze bardzo zimna. Pocieszające nieco jest to, że jutro od 8 do 17 stopni, 17 miejscami na południu. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. Kłaniamy się. Ladies and gentlemen. You never seen the likes of me, baby. When I walk in the room, when I walk in the room.